Welkom bij IT-bende nummer 130 van 25 november 2011. In de box hangen Luc Salen vanaf de markt in Amsterdam. En we hebben Martin in de auto zitten. Die klinkt helaas wat minder. En mijn naam is Bart van Klaveren. Mooi. Ja, Luc. En we zitten hier, ik loop hier op de markt. En ICT, dat verkopen ze niet erg veel op de Dappermarkt. Maar kerstverlichting en ledjes en al dat soort dingen. Maar wat me wel opvalt is dat er redelijk... Het is niet druk op de markt op het moment. En dat hoor je eigenlijk uit het hele land. Dat het, de kooplust op het moment is matig. En dat is ook uit Amerika het verhaal. Want daar zijn de grote dolle dwaze koopdagen begonnen. Het seizoen vanaf eind november tot aan de kerst is dan... echt iedereen koopt kerstcadeautjes via internet. Vandaag nou, en daar de beruchte Black Friday. De Black Friday. En dat is een soort indicatie van hoe goed gaat het met de economie. Nou, ik heb er niet zo vreselijk vertrouwen in. Er zijn wat onderzoeken van eBay. Die zeggen dat dit jaar sokken, ondergoed, huishoudelijk apparaten en, en werktuigjes, het niet goed gaan doen. Maar wat het wel gaat doen, is MP3, MP4... En natuurlijk tablets. Nou, daar worden we over gestroomd. En in Amerika is het grote nieuws natuurlijk de Amazon Kindle Fire. Ja, een ding van $199. En dat is vrij goed ontvangen. In eerste instantie waren de reviews waren in vergelijking met de iPad, die $699 of $599 kost in de vergelijkbare uitvoering. Die waren natuurlijk vernietigend. Die zeiden dat ding dat klopt helemaal niet. Die kan niet wat de iPad kan. Maar nu langzaamaan beginnen er dus allerlei reviews te komen die zeggen, ja, maar wacht even. Het is $300 minder, hè? 40% van de prijs. Voor $199 is het een fantastisch dingetje. En dat gaat echt heel breed de winkel in. Het is geen iPad, er zit wel een wifi-verbinding in, maar geen 3G. Het is wat beperkt, maar het is goed om te lezen. De boeken van Amazon kunnen erop. Nee, het is een hartstikke leuk dingetje. Dus na wat initiële aarzeling in de markt en vooral van Apple-fans die zeiden van, nou, dit is niks. Ja, beginnen nu toch het besef te groeien, dit wordt de verkoopknaller van het seizoen. Maar goed, dat is natuurlijk ook te verwachten dat je in eerste instantie als tablet wordt vergeleken met de nummer 1 in de markt. Dat is de iPad. Ik heb voor de rest niet zo heel erg veel reviews vergeleken met de Galaxy Tab. Maar inderdaad, wat je zegt, het is een stuk goedkoper. En ja, dan... Er is tijdelijk geen bereik. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. De personal recording has lost our connection. You can try again shortly. Ik denk dat we Martin kwijt zijn. Ja, die rijden ergens door een tunneltje of zo. Nou ja, in ieder geval, maar je ziet dus ook in Nederland nu allerlei Mio's en allerlei andere tabletjes uitkomen. Kruidvatkwaliteit zou ik maar zeggen, voor €250-300. En die gaan nog een stuk goedkoper worden tegen de kerst. Dat denk ik ook. Natuurlijk de Amazon Kindle is natuurlijk ook altijd een e-book reader geweest. Het is nu een hybrid. Het is nog steeds de e-book reader voor de boeken die Amazon zelf verkoopt. Ja. Maar het is nu niet alleen een e-book reader, maar ook een tablet. Ja, nou, en de vraag is natuurlijk, is de beeldkwaliteit voor video voldoende? Ja, en daar heb ik nog niks over gelezen, maar ik heb er ook geen klachten over gehoord. Maar dat zou het kunnen zijn. Nee, wat mijn ervaring nu is, dat mensen die zo'n e-reader kunnen meenemen op reis, die willen films kijken en boeken lezen. Nee, maar wel die combinatie. Ja. Hallo? Ja. Ja. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk, welk gedeelte van de omzet deze kerst gaat via online en wat niet? He, dat Black Friday verhaal is eigenlijk aan de tijd van de winkels, he, die vrijdag na Thanksgiving, dat is dan de grote verkoopdag. Maar nu praten we dan ook over Black Monday, want dan gaan mensen ofwel hun spullen terugbrengen, dat is een heel wijdverspreid verschijnsel in de States. Je koopt wat en dan zeg je, ja, ik heb al een boek. Ja, dus ik ga het terugbrengen en ruilen. Dus wat dat betreft is die vrijdag daarna en die maandag zijn ook dagen dat mensen al spullen gaan terugbrengen, ook na de kerst gebeurt dat en na die cadeautjes. Maar goed, waar het nu om gaat is, hoeveel gaat er via online en hoeveel gaat er niet via online? Nou, daarvoor is van belang dat president Obama nou vorige week of een paar weken geleden een wetsvoorstel heeft ondertekend waarin gezegd wordt, of een voorstel is er, dat er nu eindelijk sales tax wordt geheven over alle online aankopen. Maar dat was nog niet zo. Als je in Amerika uit een andere staat iets bestelde, hoef je geen sales tax te betalen. En dat scheelt 6-10%. Mensen in Nederland begrijpen dat niet helemaal. Die zeggen, ja, een iPad kost al $6.99 of $5.99 in de States. Nee, die kost $6.99 plus 8-10% sales tax. En ja, sales alle tax prijzen zijn altijd in Amerika zonder BTW. Ja, want dat zijn lokale belastingen. Maar er wordt nu gezegd, er komt een online belasting. En dat zou ook, eigenlijk, we kijken wel eens naar Dell bijvoorbeeld in de ICT-industrie, die zo groot is geworden. Die is voornamelijk zo groot geworden, omdat ze 10% minder hoefden te vragen als ieder ander. He, dus Dell leverde dat, uit een andere staat. En dan kon je dus een computer kopen met 10% korting, vergeleken met de prijs die je in de winkel om de hoek betaalde. Dat wordt een beetje aangepakt. Daarom is Dell ook al jaren bezig om een eigen distributieapparaat op te zetten, om dus gewoon weer te gaan concurreren met andere merken. Mm-hmm. Maar goed, even terugkomen op online. Nou, is dat ook voor Nederland van belang? En er is net een rapport verschenen, dat is heel interessant. Dat staat op de abnamro.nl/retail site. En dat gaat over cross-channel marketing. En wat zegt de ABN nu? En het is een zeer uitgebreid rapport met heel veel statistieken en goed onderzoek gedaan. Die zeggen, die opgang van die online winkels, die is een beetje aan het afremmen. Dat is heel groot gegaan, maar daar zit een beetje de klad in. En dat komt omdat er een, wat ze dan cross-channel marketing noemen, omdat er eigenlijk steeds meer samenwerkingsverbanden komen tussen online en offline, of dus fysieke winkels. Mensen gaan ofwel online zitten speuren en zeggen, nou, ik wil dit of ik wil dat. Wat kost dat? Vergelijkingssites zijn heel erg belangrijk, blijkt. Reviews van anderen. En in dat rapport van de ABN staat daar echt hele goede grafieken. Daar kan je goed zien hoe die ontwikkeling de afgelopen jaren ook is. En men kijkt steeds meer naar meningen van anderen. Maar de trend is dus dat eigenlijk de combinatie van offline en online, dat wil zeggen een fysieke winkel voor het afhalen of een fysieke winkel voor de service, of in ieder geval een stenen winkel waar je terecht kunt, erg belangrijk is. En dat dus het puur online verkopen eigenlijk een beetje, de groei is er niet uit, maar het is dat afremmen. Het zit natuurlijk in het feit dat online winkels veel kunnen besparen op het niet hebben van zo'n winkel en personeel. Want zo'n winkel kun je bijna in je eentje met z'n tweeën runnen. Ja, maar je zit dus met verzendkosten. Ja, precies, en die worden steeds lastiger. Dat kun je niet verzekeren. Dat is echt een probleem geweest. In het verleden al had je Van Gent en Loos, weet je wel, bijna vergeten. Maar Van Gent en Loos, die verzorgden die spullen, die leverden dat af. Maar je kon je zendingen niet verzekeren. En er zijn ook allerlei schandalen geweest dat echt hele vrachtwagens verdwenen. En dat de luidjes bij Van Gent en Loos of die is, allemaal niet meer zo betrouwbaar waren. En dat is nu ook het probleem met wat vroeger TNT heette en de post. Ja, het zijn allemaal maar part-time, niet beëdigde postbezorgers. Ja, en dat levert problemen op. Ik krijg de spullen. Het mag niks kosten. Het mag niet kosten en het duurt te lang en het raakt verward. En iemand die een apparaatje verkoopt voor $99, voor €99 in Nederland, dan moet hij, dan gaat de BTW af en zo, maar dan moet hij, als hij dan 10, 12, €13 moet betalen voor het verzenden, dat is eigenlijk de marge die de winkelier maakt. We praten toch in de retail voor grotere producten tussen de 8 en 10-12%. En voor kleinere dingen misschien nog wat meer. Ik denk dat Martin er weer is. Of niet? Ik denk. Hi, Martin. Hallo. Ik ben weer terug. Je moet niet langs het veld rijden op midden in een podcast, want dan val je er gewoon uit. Ja, dat hebben we gemerkt. Nou, we hebben het over de retail trend en de verschuiving in online. En volgens de ABN AMRO Bank is dus de piek er een beetje uit naar de verschuiving naar online, maar treedt iets op wat ze cross-channel marketing noemen. En daar hebben ze buitengewoon goede grafiekjes over elektronica producten. En het aardige is dat er zijn twee categorieën waarbij de gebruiker erg veel naar online kijkt. En dat zijn elektronica en computers. Aan de andere kant keukenapparatuur. Ja, ik denk dat IKEA daar ook een rol in speelt. Maar mensen die dus een nieuwe wasmachine of weet ik veel wat, keukenapparatuur gaan kopen. Kijk ontzettend veel op vergelijkingssites. Die twee categorieën die scoren echt uit qua online informatie voorzien. He, met reviews en kijken hoe vinden andere klanten dat. Nou, dat viel me eigenlijk deze week op. En dat is heel erg belangrijk, die trend, voor natuurlijk het komende seizoen. Er is algemeen het gevoel dat de mensen minder gaan uitgeven. Niet alleen in de States, maar zeker ook in Europa. Er is wat angst. Rare effecten zoals die... Die harde troep natuurlijk. Zoals? De hardest prijs. Ja, de hardest ellende. Ja. Wat zijn de laatste berichten daarover? Nou, het bijzondere deze week is dat het goedgekeurd is dat Western Digital de hardest business eigenlijk van Hitachi mag overnemen voor 4,3 miljoen of zo. Ik zeg het even uit mijn hoofd hier vanuit mijn auto. Dus dat is op zich bijzonder dat Western Digital dat mag. Daarvoor moeten ze wel hebben ze afgesproken dat ze hun 3,5 inch harddisk divisie ergens gaan opheffen. En dat zal wel betekenen in het overstroomde gebied. Dus dat kwam ze wel mooi uit. Maar misschien is dat verschuldiging van mijzelf. Ik heb daar geen feiten voor gezien. Maar het prijsniveau in Nederland, daar heb je goed zicht op. Hoe is dat? Nou, dat verandert niks aan. Het is nog steeds veel te hoog. Dat zit nog steeds op 300% van wat er een paar maanden geleden was. Ja. Ik verwacht dat het natuurlijk in maart of zo wel voorbij is. Maar dit komende kerstseizoen betekent dat zeker een klap voor de verkoop van mediaservers en home dingen. Er wordt gezegd dat de notebooks niet veel in prijs omhoog gaan. Maar dat geloof ik niet echt. Want ik bedoel, het zou wel gek zijn om daar niet €200 op te leggen. Maar dat is dus een verschuiving naar SSD's. Een verschuiving misschien ook naar tablets. Ja, wel een onverwachte, maar belangrijke factor in de hele verkoop. Lijkt mij ook. Het is een positief punt voor SSD. Ja. Ja, een positief punt. Wat me overigens opviel daarin. In Amerika zijn de LCD-schermen, en dan praten we over 32 inch, dus dat zijn 70 centimeter televisies, hè, diagonaal. Dat is eigenlijk normale maat. Die kosten nu minder dan $200. In de feestdagen aanbieding. Dus dat wordt ook een geschenk van aan de kinderen, zou ik maar zeggen. 33% van de kinderen onder 1 jaar in Amerika heeft al een tv op een slaapkamertje. Maar voor $199 is dat dus voor de wat oudere koop je een Kindle. En voor de kids hang je er nog een televisietje bij. Wauw. Dat is geen geld. Nee. En laten we zo zeggen, de Raspberry waar jij allemaal zo... happy van ben, hè? Dat is zo'n heel klein minicomputertje van $25. Mm-hmm. Maar die zou wel een HDMI-uitgang hebben en die zou je dus aan je kinderschermpje kunnen hangen. Hè? Dus voor $199 voor het scherm en €25 voor je minicomputertje. De Raspberry ben je dan weer klaar. Ja, nee, die Raspberry, dat zit ik nog op te wachten. De shop van de Raspberry Pi is ondertussen online, dus ze zijn er bijna klaar voor ons te gaan uitrollen. Je kan er nu alleen nog maar stickers in kopen, zag ik. Maar ik log af en toe in om te kijken of ik al mag bestellen. Nou, er zijn 10.000 orders. Het wordt dus gemaakt door de jongens uit, wat was het, Cambridge? Wat mannen. Ja, blijft dit niet bij een trend? Want ik heb ook andere computertjes gezien. Die kosten dan wel $200, maar die zeg maar datzelfde formaat waar men naar mee streeft. Eigenlijk creditcardformaat. Ja, die komen ook namelijk dat de weggooiprijs is het keypunt natuurlijk. Je kan er gewoon af en toe even kloten, je kan er af en toe even weggooien. Het is allemaal niet meer zo boeiend als het $25 kost. Ja. Goed, dat... Ik kreeg van iemand een plastic iPad. Die nog niet echt is, maar die er heel echt uitziet. Van Cryptie of zo, die hadden het toen gestuurd. Het is heel leuk op feestjes om even je iPad te laten vallen en er dan even op te stampen. Maak indruk. Zo van dat klote ding, doe er niet meer. Paf! Nou ja, goed, hij is zo'n rubber, dus hij werkt ook niet echt, maar hij ziet er wel echt uit. Oké, nou die kan ik dan ook onder de kerstboom vragen. Ja, Google heeft deze week aangekondigd dat ze alles ongeveer stoppen. Allerlei producten. Google Wave officieel hadden ze natuurlijk al gezegd mee te stoppen. Maar nu 31 januari stoppen ze er helemaal mee. Bus is uit. Mol is uit. Dus de Wikipedia vervanging van Google gaat uit. Dus als ik al mijn energie in Mol heb gestopt, dan ben ik nu gewoon screwed. En moet ik daar maar wat denk je, is dit gewoon dat het in de breedte met Google niet goed gaat en dat ze gewoon proberen te besparen? Want het zijn allemaal, zeg maar, probeersels die natuurlijk veel geld gekost hebben en die ze nu stoppen. Ja. Maar ik weet niet, misschien gaat het niet goed, in ieder geval heeft het op mij een indruk van, moet ik nu wel investeren in Google Plus? Als ik dus geïnvesteerd heb in Mol, in Bus, in Wave, wat wij natuurlijk al met z'n allen een beetje gedaan hebben de afgelopen jaren. Een beetje in Google investeren om te kijken wat het allemaal doet enzovoort. Moet u, als het dan elke keer weer uitgezet wordt, het geeft toch een verkeerd signaal, vind ik. Ja, maar misschien ook een signaal wat met de hele brede economie te maken heeft. Namelijk dat het gewoon toch niet zo goed gaat allemaal. Dan zou je dus moeten kijken naar de advertentieinkomsten van Google. Maar misschien zijn de vette tijden wel voorbij. Mogelijk. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, want ik sprak gisteren met iemand uit de casinohandel, hè, dus de gokken-toestand. Nou, dat is jarenlang echt als een gek gegroeid, over machientjes neerzetten, overal casinos openen. In Italië hebben ze, na die de watersnoodramp, hebben ze dat een staatsmonopolie gemaakt. En dat wil nu Griekenland, willen iedereen wil overal casinos openen. Maar het blijkt nu dat de omzet van de casinos wereldwijd tussen de 10% en 20% is teruggelopen. En dat is nu toch ook een signaal dat het met de economie toch niet zo lekker zit. Ja, of dat iedereen, gewoon, van die spelletjes gaat doen met van die vogels. Angry Birds en zo. Nou, ik denk inderdaad dat het probleem met die casino's is dat ze men online gaat spelen. Dat denk ik niet. Ik denk dat casino's zijn al lang niet meer voor gokverslaafden. Casino's zijn entertainment. Ja, het is gewoon een sector geworden waar eten en drinken en vroeger was het allemaal erg goedkoop in Amerika, maar dat is ook niet meer zo. Ja, maar daarom denk ik dat Facebook heeft natuurlijk heel veel games. Er zitten heel veel mensen op Facebook en daar komen toch al die successen van Rovio en zo vandaan. Ja, van de spelletjes. Die pakken de markt gewoon over. Dat denk ik. Ja. Ook over Facebook gesproken, er zijn wat onderzoekers geweest die zeggen het gaat dus niet om sociale netwerk, het gaat om vrienden. He, men heeft dus geanalyseerd waarom mensen nou echt op Facebook zitten. En het gaat om het contact met individuele vrienden. Men wil contact hebben. En dat dan toevallig via sociale netwerken gaat, is dan een beetje de laatste trend. Maar daarvoor ging het via sms, of via pingen, of via de telefoon. Maar het gaat mensen dus niet om dat heilige idee van cyberspace. Het gaat dus gewoon om, ik wil met Piet of Kees of wie dan ook kunnen praten. Ja? Of kunnen uitwisselen of communiceren. Ik vond dat wel ook een beetje weer verhelderend. Sociale netwerken zijn tot een soort heilige altaren van de moderne tijd gemaakt. En dat werd dus een beetje afgebroken. Wat dat betreft vond ik dus ook dat verhaal van het ABN AMRO. Die zei, nou, dat online shopping is allemaal wel leuk, maar zonder stenen winkel gaat het toch ook niet helemaal lekker. En er is meer een trend naar cross-channel marketing, dat je verschillende kanalen gebruikt. We raken dus een beetje realistischer over de wonderen van cyberspace. Ja. Ik denk dat het ook daar komen dit soort afstotingen van Google in principe natuurlijk ook vandaan. Wat me ook opviel deze week is dat, misschien kan jij er even wat over zeggen, want ik ken de Ming heet het. De Ubuntu gaat helemaal niet goed, zou ik maar zeggen, qua aantallen. Ze hebben 49% marktaandeel ingeleverd tegen een andere die ik nu even niet paraat heb. Ik dacht dat het Ming heette, die ik niet ken. Maar volgens mij is het Linux Mint wat heel erg aan populariteit aan het winnen is. Linux Mint is... Mint, sorry. Ja. Is een distributie die eigenlijk heel erg op Ubuntu lijkt. Maar die nog steeds gewoon gebruik maakt van de GNOME desktop omgeving. Waar Ubuntu natuurlijk heel hoog heeft ingezet bij de vorige versie. 11.4 en de zojuist uitgekomen 11.10. Op hun door zelf ontwikkelde interface Unity. En een heleboel mensen kunnen daar niet aan wennen. Het is een enorme omschakeling. En omschakelingen zijn altijd heel gevaarlijk. Ja. Het is ook een van de redenen waarom Windows Vista een enorme flop is geworden. Aan de ene kant was het niet geweldig. En dan maar het was een grote sprong. Een enorme omschakeling van Windows XP. En dat is Unity ook geweest. Het is een enorme omschakeling geweest. En de eerste versie werkte niet helemaal lekker. Ja. Het is nu wel eens. Ja, maar ze hebben nu een test. Mag ik daar even op inhaken? Ik heb dat even uitgetest. Maar ik ben natuurlijk een Unix leek. Maar ik kan geen snelkoppeling zetten op de desktop. Nee, ik. Als ik al te stom ben om een snelkoppeling te maken op de desktop in Unity 10. Hoe moet een gewone normale computergebruiker dan een snelkoppeling maken op de desktop? Ik ben hetzelfde als jij. Ik ben ook een enorme beginner. Ik ben aan het experimenteren ermee. Ik heb de laatste 2-3 versies het geïnstalleerd en er een beetje mee gespeeld. En uit Unity, ik kom dan niet mee uit de voeten. Ik moet echt op zoek gaan hoe je dat Unity kunt uitschakelen. En de oude GNOME, die nog wel stiekem aanwezig is, om die in te schakelen. Maar ja, het is allemaal niet geweldig. Nee. Zijn er nog grote hardware-technische aankondigingen deze week? Ik bedoel, er zijn weer wat meer tablets op de markt gekomen. Er zijn wat goedkopere tablets. We krijgen de eerste reviews af met de gebruikersinterfaces. Ik denk dat iedereen zich heel hard aan het voorbereiden is op Windows 8. Met de Metro-interface. En het wordt allemaal een tablet-achtige interface. Met grote blokken, met groeperingen van taken en... heel erg belangrijk is natuurlijk de touchbesturing. Maar we hebben ook gezien dat er nu deze week Kinect voor Windows aangekondigd is door Microsoft. Dus op hardwaregebied en op interfacegebied gaan we dus nu binnenkort ook gewoon Kinect aansluiten op onze Windows-boxen natuurlijk. Ja, ik denk dat ook heel snel laptops gaan verschijnen met niet meer één webcam erin, maar in elke hoek een aparte camera, zodat ze in 3D kunnen zien wat voor bewegingen je maakt. En het besturen van een computer met een muis en een toetsenbord gaat tot het verleden behoren, denk ik. Gewoon praten tegen die dingen bedoel je? Praten of... En met je hoofd schudden en glimlachen en zo. Ja. Nou, we zagen wel dat we hadden dus vorige week al over dat het protocol was gekraakt. We hebben deze week een developer die heeft Siri het protocol gebruikt om zijn thermostaat hooggrenzen en lager te zetten. Dus dat vond ik wel leuk. Dus er wordt op het voice gebied nu ook door hobbyisten leuk gehobbyd. Ja. Wat ik dit seizoen verwacht had, maar nog niet gezien heb. Zijn de security apps op de iPhone en de iPad en dat soort dingen. Het aanbod aan IP-camera's, hè? Dus die zeg maar die huis bewaken met eigen IP-nummer en die je via wifi koppelt of via een kabeltje als het heel zuiken moet. Dat, qua hardware is er behoorlijk wat aanbod, maar de markt pikt het nog niet op. En wat ik mis is eigenlijk het grote kerstaanbod van de zeg maar babyphone, maar dan via een IP-camera die een paar centen kost en een interface. En dat je op je mobieltje, of dat nou een Android is of wat dan ook, maar dat er dus beveiligingsapps komen. Dat je echt overal kunt zien hoe staat het met mijn kinderen, of met de hond, of met de vijver, of met de inbrekers. Ik mis dat eigenlijk. Ik dacht dat de markt daar aan toe was, maar ik heb het nog niet echt breed gezien. Ja, ik denk dat überhaupt apps nog niet zo goed lopen als er algemeen de hond over nagedacht wordt. De gemiddelde man heeft misschien ooit eens één app geïnstalleerd op zijn telefoon. Dus voordat dit soort security dingen helemaal doordringen tot de grote massa, moet er wel iets heel eenvoudigs op de markt gebracht worden, denk ik. Nou, wat is zo grappig dat de technologie daar dus klaar voor is in feite. Hè, dus de cameraatjes die zijn er en voor 80 euro heb je die P6 cameraatje, die kan alles aan. En die kun je van afstand besturen en de wat duurdere dingetjes, dan kan je zoomen en weet ik veel wat. Ja, nou dat lijkt me toch hartstikke handig, ik ga op vakantie, laat ik nou daar eens wat mee doen. Maar nee, het bereikt de markt niet. Ja, ze dingen zijn te koop, maar ik had dus verwacht dat de Rabobank of weet ik van wie, Vodafone, daar dik in zou springen met een leuk aanbod. Maar nog niet gezien. Ja, ik zie wel eindgebruikers die de iPhone 4S gebruiken om van de, zou ik maar zeggen, beelden rechtstreeks aan elkaar door te sturen. Want die feature wordt heel makkelijk begrepen. Dus dan kunnen ze, zou ik maar zeggen, hun camera ergens op richten en dan op een andere iPhone het beeld laten zien. Die functie is natuurlijk een stap in de richting. Want als iedereen dat heel makkelijk kan doen en begrijpt en leuk vindt, dan is het nog maar een kleine stap om de camera, die normaal dan een iPhone is, te vervangen door een webcam in de slaapkamer die dan op dezelfde manier monitort. Dus ja. Er ontvouwt zich weer. Dat lijkt me niet goed voor de red light districthandel, hè? Klaar. Op zich is dat misschien een brug naar de functionaliteit die jij voor ogen hebt. Ja, maar en je had het net over 4 camera's op je, in dat je die bewegingen registreren. Ik begin me daar toch wat bij voor te stellen. Hè? Swingerclubs in virtual reality. Nou ja, goed. Maar ik heb niet veel nieuws meer. Ja, ik wou net zeggen, Bart, jij bent de enige met een lijf ondertussen. Met een wat? Met een lijf. Met een delicious lijf. Oké. Ja, wat was er nog meer op de lijstjes? Eens even kijken. Je had nog iets staan over de Europese Unie, die deze week een uitspraak heeft gedaan. Er is natuurlijk een hoop over piraterij te doen. En heel veel, met name de entertainmentindustrie, wil dat er gefilterd gaat worden. En de Europese Unie heeft nu gezegd dat internetproviders niet kunnen worden gedwongen om pirate sites te gaan blokkeren. Oké. Maar wacht maar even, dat als Europa dat niet wil, in Amerika heb ik wel allerlei e-mails gekregen van allerlei mensen die zeggen, in Amerika zijn dus plannen om, is een wetsvoorstel, om werkelijk de Verenigde Staten het recht te geven om over de hele wereld IP-adressen en dus gewoon websites af te sluiten. Ja. Ja. En daar maakt men zich heel druk over, want dat zou... Volgende week naar Nederland. Er wordt namelijk hier in Nederland is er een congres waar wordt gediscussieerd over dit fenomeen en de wet die Amerika aan het aannemen is. En Hillary Clinton, die minister van Buitenlandse Zaken is, die komt daar ook over mee praten. Het is inderdaad schokkend om te zien wat voor plannen Amerika... Maar ja, wat dat betreft is natuurlijk ook, ja, het lijkt haast wel of de innovatie voorbij is en nu de consolidatie komt. Deze week is er bijvoorbeeld ook de TED-conferentie in Amsterdam. Dat is natuurlijk een heel flauw aftreksel geworden van de originele technology, entertainment en wat was het, design. De Ted Nelson-dingen uit de States die al 20 jaar lopen. Maar als je dan hoort dat ze hier als spreker de oud-generaal van, nou ja... De oud opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, die komt daar ook een verhaal te houden. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Is dat innovatie? Ja? Nee, dat is op jouw dag 10.000 euro verdienen. Ja, dat geloof ik ook, dat het verhaal is. Hé jongens, ik moet ophangen. Ja, tot volgende week. Doei. Oké, wat hadden we nog meer? Ik vond het interessant dat burgemeesters een elektronische enkelband gaan dragen. Dus wel niet echt helemaal IT-bende gerelateerd. Maar dan kunnen we ze allemaal volgen. Misschien kunnen we ze op Foursquare dan automatisch laten inchecken en zo. Dan hebben we publieke records van wat de burgemeester allemaal doet. Ik vond het wel leuk. Ze doen dat dus in het noorden van Nederland. 5 burgemeesters. Hanze. Ja. Dongeradeel en Oldambt. Oké. Ja, goed. Het is toch innovatief. Innovatief. Ik vond het leuk. Ja. Uh, Ja, misschien moeten we, ik weet niet of we, nog onderwerpen met z'n tweeën kunnen behandelen op deze crappy verbinding vanuit de auto. Of dat we moeten zeggen, nou luisteraars, dit was een korte IT-bende voor deze keer. Ja, ik heb voor de rest ook weinig nieuws gezien deze week, waarvan ik echt denk van, daar moeten we het echt eens even over hebben. Mm-hmm. En wat je zelf al zegt, de verbinding is niet optimaal. Het is voor de gebruikers denk ik wat lastig om wat mee te luisteren deze week. Dus ik zou zeggen, we gaan afsluiten voor deze week. We houden het kort. Volgende week een kraakheldere uitzending. Gewoon vanaf mijn originele locatie. Ik vind het een goed plan. Ik ben nu onderweg naar Zweden. En ik wens iedereen dan alvast een prettig weekend. Oké, tot de volgende keer. Hoi. Hoi.